Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Hej, välkomna till ett Jontes garage som är, hur ska vi säga, lite sådär, vi samlar kraft inför sommaren kan vi säga. Och jag tänker göra det genom att enbart prata med konsonanter från och med nu. I've got a feeling, deep inside, oh yeah. Oh yeah, I've got a feeling I can't hide, no, no, oh no, no, no, yeah, yeah, I've got a feeling, oh please believe me, I hate to miss the train. Oh yeah. Absolut, och Jonas Slättung heter jag som sitter här bakom micken och pratar med er om musik. Det vi hörde var The Beatles med I've Got a Feeling, en av de bästa låtarna på Let It Be-skivan. Den sista plattan som släpptes av och med The Beatles 1970, men den spelades in 1969. Lite lurigt sådär, den fick vänta lite grann med att släppa den där skivan, så kan det vara ibland. Det här programmet som du lyssnar på idag, Jontes garage, det är det näst sista Jontes garaget innan sommaruppehållet. Det vill säga, det kommer det här programmet och så kommer det program nästa måndag. Och sen så tänker jag ta lite sommarledigt från det här. Och så hörs vi i augusti sen igen. Men låt oss inte prata om avslut nu, utan låt oss istället njuta av skön musik. Lite Alice Cooper till exempel. Det är ju aldrig, aldrig, aldrig fel. Tycker inte jag i alla fall. Never Been Sold Before heter skivan. Alice Cooper, bandet Alice Cooper är det vi hör. Den här skivan hette Muscle of Love och kom 1973 och var som sagt den sista plattan där Alice Cooper var ett band. Sen blev det ju Alice Cooper, sångaren i Alice Cooper-bandet Alice Cooper, eller Vincent Furnier som han egentligen heter, som tog över rollen som Alice Cooper och släppte soloplattor under detta med början i Welcome to My Nightmare. En karriär som har gått både upp och ner sedan dess. Nu mera är den väl ganska stabil. Någon slags hög nivå där, tycker vi nog i alla fall. Vi går vidare i låtlistan. Bye. Pirate Rock. Stationen du har varit med att bygga. Heavens on Fire med Kiss, hör du här. En låt som jag inte tyckte om när den släpptes som singel 1984. Tyckte den var ganska fånig. Den är liksom sådär fortfarande lite, det skaver lite tycker jag när man hör den här. Men på något sätt har den ändå, den har som ett klibbigt tuggummi fastnat under skon och hänger med en på något sätt. Så att man kan ändå njuta av den, tycker jag, nu för tiden. Innan det hörde vi Clutch med Firebirds och... Nu ska jag gå och pudra näsan medan det här händer. This is the best radio station on the West Coast. Ni spelar ju bäst musik alltså. Pirate Rock. Yes, indeed. Och vi är tillbaka i programmet som heter Jontes Garage här på Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Jag sitter här ända fram till klockan 8. I kväll kan ni tänka er vad mysigt vi ska ha det. Vi ska lyssna på en riktigt, riktigt gammal goding som signeras Deep Purple. Vad sägs om det? We'll be right back. your local rock station, Pirate Rock. Pirate Rock. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Morgan knackar på dörren. Alltså, jajamän. Var kaptenen själv? Ja, han stod där med sin lilla tunna och sitt ben där på oss. Och så frågade han, kan jag komma in eller? Jajamän, så. Jag med en polare med, han heter Cola. Han men is han hängde lite på. Han smälte på vägen. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Varje eftermiddag mellan 2 och 6 på Pirate Rock. Exakt, missa inte detta. Innan denna lilla påminnelse hörde vi Bloodsucker med Deep Purple, en fantastisk låt. Deep Purple som ju i det sammanhanget hade Ian Gillan på sång och Richie Blackmore på gitarr. Efter ett tag där, efter plattan Who Do We Think We Are, så gick Ian Gillan och Deep Purple skilda vägar. Man tog istället in David Coverdale på sång. Man sparkade även basisten Roger Glover och tog in Glenn Hughes på bas och sång. En fantastisk sättning tycker jag, som levererade plattorna Burn och Stormbringer. Sen fortsatte bandet att göra en platta som kanske en del tycker är lite halvbra, men som jag tycker är fantastiskt bra, som heter Come Taste the Band. Den sista Deep Purple-plattan innan de la av den gången på 70-talet. Sen återbildades de i 1984 med Perfect Strangers och så vidare. Men på Come Taste the Band då hade Richie Blackmore hoppat av innan den, så han var inte med, utan det var Tommy Bolin som spelade gitarr där. Richie Blackmore, han hade istället bildat ett eget nytt band som han kallade för Richie Blackmores Rainbow först, och sen bara kortades till Rainbow. Och i den här gruppen så hade han nämligen plockat med sig i stort sett den första upplagan av Rainbow. Det var i stort sett hela bandet Elf. Ett band som hade spelat förband till Deep Purple, som Richie Blackmore hade liksom noterat att de där killarna, när jag går solo, då ska jag ha med mig dem. Framförallt gillade han sångaren, en liten kort sångare med burrigt svart krulligt hår som hette Ronald Padovana, men som gick under namnet Ronnie James Dio. Han sjunger som en gud, och det ska han få göra här på Man on the Silver Mountain. I'm a wheel, I can roll, I can vad bra detta är. Fantastiskt, fantastiskt, magiskt fina Man on the Silver Mountain av och med Rainbow, eller Richie Blackmores Rainbow som de kallas vid den här tiden. Första Rainbow-plattan. Jätte, jättebra skiva tycker jag, med Ronnie Dio på sång där. Fick ni er en liten mysig stund där, 4.38 Rainbow. I'm for that. på Jontes Garage på Pirate Rock. Visst gör du det. Jag heter Jonas Slättung. Jag sitter här fram till klockan 8 ikväll och myser med dig. Spelar skön musik från olika årtionden. Det här var från 90-talet till exempel, eller från början av 2000-talet kanske snarare. Ah, det är inte så noga. Bra musik i alla fall. Down var det med Beautifully Depressed. Vi ska lugna ner saker och ting lite grann. Kanske hålla någon i handen, tända ett ljus, se varandra djupt i ögonen. Fila naglarna? Nej, jag vet inte. Lyssna på musiken och luta tillbaka. Lägg upp fötterna på axlarna på någon. Mys. Okej, vi hörs efter den här låten. Tack så mycket. Yeah. Bon Jovi hör vi här tona ut In These Arms. De är egentligen ett Alingsåsband från början. Bon Jovi heter de. Tror jag att det stämmer faktiskt. 92 kom den här skivan som heter Keep the Faith. Keep the Faith. Fräckt namn. Keep the Faith. Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8. Ja, just det. Jag känner mig inte riktigt färdig där med att säga Keep the Faith. Det låter så fräckt när man säger Faith med det här läspande v-ljudet. Det blir liksom Keep the Faith. Om man säger det riktigt nära mikrofonen så här. Keep the Faith. Bon Jovi. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, skit i det. Nu kör vi Demons and Wizards. Nej, det heter de inte. Ah, Demons and Wizards. I'm Demons and Wizards, Blood on My Hands hör du här i Jontes garage på kanalen som heter Pirate Rock 95,4, västkustens allra, allra, allra bästa rock, där det nu har blivit dags för lite sånt här. Det här är Pirate Rock. Och det är också Jontes garage här i kanalen med mig. Jonas Slättung sitter här fram till klockan 20.00-ish, någonstans där i närheten i alla fall. Ja, det är ju så här att tiden går fort när man har roligt, som det brukar heta. Jag vet inte exakt hur roligt jag har haft det under de här åren sedan 2012, men i vilket fall som helst känns det helt sjukt att det faktiskt är 4 år sedan Soundgarden släppte sin senaste platta. För att fira det så ska jag ta med byxorna och stoppa en banan mellan skinkorna. With my feet nailed down and my head moving the speed of sound. Had a dream, I was caught in a maze and I couldn't find my way back out. Some were born to move mountains around and some to rot away in jail. I get an itch and when I am scratching, med Soundgarden ifrån plattan King Animal. 2012 kom den. Det är dags, hörni, att ta fram de stora, stora kanonerna. Riding on the rain. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Exakt. Så är det. Vi hörde ju AC/DC innan här med en låt som handlar om hon, ni vet hon som var lite stor växt och bodde borta i kröken här. Big Gun som hon hette. Herre jävlar! Där satt den! Fy fan vad ball! Därför har jag också då plockat fram en låt till med ordet gun i titeln. Det här är liksom någon slags radioövergång. Den handlar väl inte riktigt om samma sak. Den heter Drop Your Guns. Vad heter bandet? Det kan vi prata om efter när jag har lyssnat på låten. Your Guns med, vilka då? Jo, April Wine, detta kanadensiska gäng som var riktigt stora under 70-talet. Den här plattan heter On Record och kom 1972. Lite, eller rättare sagt jävligt mycket mer nya tongångar blir det nu. Där är Anthrax. Jontes garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Just det, och ni hörde Anthrax med Evil Twin. En mycket, mycket bra och ganska så ny låt med detta fantastiska band. Ja, jag tänkte vi skulle prata lite grann om låttexter nu en kort stund. För att jag är ju själv en sån som skriver låttexter emellanåt. Dock inte på samma nivå kanske och i samma mängd som kanadensiske Neil Peart, som jag har lärt mig att man ska säga. Som är trummis i Rush, han skriver ju bandets texter. Och med den äran. Och ofta, han är ju en liksom författare, han skriver ju böcker också. Han kan ju det här med att skriva verkligen, kan man säga. Den gode Neil, förutom att han är en helt fantastisk trummis, så är han dessutom en grym textförfattare. Och för det mesta så blir de texter han skriver helt fantastiska. Små berättelser, liksom små essäer eller noveller nästan, i musikalisk form kan man säga. Fantastiska berättelser. Men riktigt, på riktigt jättebra. Men ibland så händer det att Neil kanske är lite trött när han skriver texter eller någonting. Jag vet inte. Eller han kanske bara har en dålig dag. Eller han testar att kasta sig ut i det här kreativa kosmos. Som ska liksom, om man vågar testa och kasta sig ut någonstans, så kommer det ofta liksom någonting bra ur det här. Det är också därför vi har en låt med på plattan Hemispheres från 1978. Som handlar om hur olika trän bråkar med varandra. Tack, tack, tack för det, Neil och ni andra i Rush. Utan er vore livet väldigt mycket tråkigare. There is unrest in the forest. There is trouble with the trees. For the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Trouble with the maple. Pirate Rock. Tjena, Jens Corroden här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio. Oh yeah! Religion med 21st Century Digital Boy hör du här i Jontes garage. Against the Grain heter plattan, kom 1990, en fantastisk fin skiva. Nu till ett gäng som i helgen spelade på Sweden Rock Festival till blandade recensioner får man väl ändå säga. De heter samma som han basisten i Mötley Crüe ni vet. To the sound of demons, they're always telling me that I'm no good, and all the angels keep scratching at my door. I wish I was lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Kan ju kanske finna viss glädje i att få reda på att du hörde Europe med More Than Meets The Eye, ska jag säga, från plattan Out of This World 1988, uppföljarskivan till Final Countdown, som hade singeln Superstitious, som ju är en jättebra låt. Gick väl så där den här skivan, tror jag, men ja, bra skiva tycker jag. De fick lite kritik där i den vevan för att de var lite smöriga och sådär, men jag tycker att det är bra musik faktiskt. Innan det hörde vi 6 AM med Prayers for the Damned. Jag tänkte att vi skulle hoppa till Seattle igen och ganska så tidigt 90-tal. Ett av Seattle, om man får säga Seattle-vågen eller grunge-vågen, det är egentligen kanske inte så mycket en våg som det var ett gäng band som bodde i samma stad. Men om man får kalla det för en våg, så var det här bandet nog mina favoriter. De och Soundgarden. Jag pratar naturligtvis om Alice in Chains. Det här är låten Wood. Fantastiskt. Yeah. Yeah. Wood med Alice in Chains från den fantastiska plattan Dirt som kom 1992. Och är det så att ni har missat den så gör inte det längre utan köp den skivan. Man kan ha den och man kan ha Facelift. Sen räcker det ganska så gott tycker jag med Alice in Chains-plattor. De finns ju fortfarande och det är inte dåligt det de gör nu, inte alls. Men det är inte riktigt lika bra som det en gång var. Tycker jag! Cut through the fat has reached the end. Only to fight yourself again. Who would believe that now you're done? You carried the weight of everyone. After all the time we spent rewriting the rules and now we bend. The whole damn thing has turned to dust. You left us alone, defeated us. till fredag mellan 11 och 14. Puss och kram, fred och kärlek. Ha det gött, hej. There's someone behind you. What? Yeah. Cast, outcast kan man säga. Det beror på var man kommer. Man kommer från England så är det väl lite outcast. Ja, så kan det låta när Stefan får för sig att jag är så jädra bra på karaoke. Pirate Rock. Missa inte Jojos fantastiska program här på kanalen. Men nu lyssnar du däremot på Jontes Garage med mig, Jonas Slättung, som berättar att det vi hörde innan, denna lilla blänkare, det var Tremonti med Dust. Och nu ska vi köra två 80-talare på raken. De skiljer sig ganska mycket åt i stil och i stil helt enkelt. Och de skiljer sig också åt i åren, därför att den första vi ska höra, den kom 1987. Den andra, den kom 1980, precis i början av 80-talet. Och man hör en viss progression vad gäller ljudideal, kan man säga. Fast ni kommer att höra det i bakvänd ordning, för ni hör ju först låten från 1987. Det här bandet såg jag på Scandinavium när den här turnén var i full gång. Och när den här låten drog igång så hoppade alla i Scandinavium upp och ner. Och så att hela Scandinavium gungade. Jag minns detta, för jag stod nämligen ganska still och kände hur liksom marken så här svajade. Det är mitt minne av den här låten. Yeah. Animal med Def Leppard från 1987 och plattan Hysteria som väl var en av de bäst säljande skivorna under hela 80-talet tror jag nog. Och uppföljaren till plattan Pyromania som många tänkte skulle vara, eller det var lite grann av ett genombrott för Def Leppard, men ingenting mot när Hysteria kom som genererade tror jag 7 eller 8 singlar, alla nästan så här på topplisteplacering. Ja, en fantastisk platta som väl, den är väldigt 80-talsproducerad, eller det man liksom brukar karakterisera som en 80-tal, mycket så här trumljuden är lite elektroniska och så här, och det är väldigt mycket gitarrlager och keyboards och så där. Men icke desto mindre en bra låt detta, och många bra låtar på den skivan. Nu då beger vi oss tillbaka till 1980. Decenniet har precis börjat kan man säga. Det är fortfarande liksom 70-talet släpar liksom fortfarande med in här. Och ett band som inte blev lika stora som Def Leppard och som aldrig riktigt fick lukta på den goda såsen, eller vad man ska säga. Ja, skitsamma. Ni förstår vad jag menar. De kom aldrig liksom riktigt upp i A-ligan. Men ett bra band faktiskt. Deras bandnamn är synonymt numera med en deodorant. Lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Och det här deodorantbandet då, de heter Axe. First Time, Last Time heter den här låten. Finns med på Living on the Edge som kom 1980. Deras första skiva. Detta band som aldrig riktigt tog fart och blev jättestora. Men är förbaskat bra när de sätter den läppen till. Eller vad man ska säga. Nu till en annan dold klassiker. En fantastisk grupp som heter Forbidden, låten heter Step by Step, finns med på den här gruppens andra platta som heter Twisted into Form, en skiva jag verkligen kan rekommendera för dig som gillar den här typen av opolerad trash från Bay Area-området, så är den verkligen någonting att kolla. Twisted into Form heter skivan, Forbidden heter bandet. Har du inte hört det så gör det nu då. Pirate Rock. Hey everybody, it's Lizzie Hale here from Hailstorm and you are listening to Pirate Rock. Arr. Pirate Rock. Och i och med detta så har det blivit dags att ta av sig jeansjacka och nitbälte, istället klä på sig struthatt, knätofsar och skäggvärmare, höll på att säga. Nej, jag pratar skit. Ursäkta mig. Vi ska lyssna på någonting som är lite mer rustikt, lite mer jordnära, lite mer tvärflöjt och mandolin kanske. Mm, vad kan det vara för någonting? Mandolin, rock av högsta oktan. Jethro Tull med Fallen on Hard Times ifrån plattan Broadsword and the Beast från 1982. Den sista riktigt bra Jethro Tull-skivan tycker jag. Det finns bra låtar på senare plattor också, men det här är en sån genuint bra skiva som de flesta som gillar hårdrock brukar också tycka om. Därför att den har lite tyngre stuns helt enkelt. Så kan man väl sammanfatta det hela. Nu till de här glada gossarna. We'll be right back. Texas med Wasp ifrån plattan The Last Command, deras andra skiva. Kom ihåg att jag pratade om The Babies för ett tag sedan. Här kommer de igen. Ja, där var den slut. Give Me Your Love med Babies. Babies som då innehåller mannen vi hörde sjunga här, nämligen John Waite. Som vi sen, ja, han hade en solokarriär, men han var också med i Bad English tillsammans med Neil Sean och Jonathan Cain från Journey. Och Jonathan Cain, keyboardisten, han var ju också med i The Babies ett kort tag innan han började i Journey. Så där knöt man ihop den säcken på något sätt, kan man säga. Den låten finns med på en skiva som heter Broken Heart som kom 1977. Det har blivit dags för Jontes garage att stänga garageporten för den här kvällen. Jag heter Jonas Slättung. Jag har varit er ödmjuke ciceron i den här musikaliska resan under kvällen. Hoppas ni har haft det trevligt. Jag har haft det väldigt trevligt. Nästa vecka, nästa måndag, då är det sista programmet innan sommaruppehållet. Jag tänkte att jag skulle försöka hitta på något lite speciellt och roligt den måndagen. Något litet tema eller sådär. Jag har inte riktigt fått i hamn det jag vill göra ännu, så därför kan jag inte säga att så här kommer det bli, för då blir det tråkigt om det inte blir det. Men jag har en liten grej på gång som jag hoppas blir väldigt bra, eller den kommer att bli bra om den blir av. Bla bla bla bla, ni fattar. Det är inte färdigt ännu, helt enkelt. Ja, jag tjafsar. Men tills dess så får ni ha det så himla trevligt och fortsätta lyssna på kanalen och lyssna på alla de andra sköna programledarna här på kanalen och så. Och vi hörs i vilket fall som helst nästa måndag. För ett program, det blir det. Okej, ha det så himla mysigt och jag tänker lämna er med det fantastiska, fina bandet Grand Funk Railroad. Som ju, ja, ett sånt där band som var väldigt, väldigt stort på 70-talet, men som sen har fallit lite i glömska. Tyvärr, för det är ett jävligt, jävligt bra gäng. En trio först, sen en kvartett på den här skivan, så är de en kvartett. De har tagit med sig en keyboardist här, som vi hör här i bakgrunden. Den här låten heter Trying to Get Away, och det är det jag ska göra nu, tänker jag. Ha det så himla bra, vi hörs snart igen. Rock on, babies! Yeah. makes it dry in my mouth.